بسم الله. فصل. رسالة الهادية 10 من الفتاوى. لتر فكيل أكبرنا في أبري فتوى موي أبي كو يجي في مقام بو خمني يلا خمالنا للو باري باري باري ولا لب شريعته ni yittewo bëgg xam ci sharia buñ lay laaj ngay tontu ca loola lo lañu wax fatwa kon bi moy lettre fukel ak ben ci fatawa yi baab bi batay mom lañu wax mufti rew mu nekk kay njital julit ñi ci walu xam xam lepp lu leen ci julit ñi buñ ko ñëwale laaj mu tontu ca koku lañu wax mufti rew julit ni da ci am rew mu nek ñu ne mufti rewma diw la kon nak ki doon ubbe yi wax mufti la bo xamne mufti international la alami ñoo ngi jang tay ay waxam bismillahir rahmanir rahim bismillah titru yalla arrahman mi yeeram boolem binde fami ci adina الرحيم كي يرم نيكو صوب الآخرة لنيو تامبلي مبولم سونو واخ اك سونو جيف الحمد لله الحمد مبولم قاج تيانت يي لله يالا رك لا نيكال رب العالمين يالا ميغا خامني موي بروم مبولم بنده في عالم اي ادنا عالم يي بارينا لول كين كو نيك صاح نيكو نيك عالم لا gox yu bari jamono yu wute yi lepp ay alam la yalla nak moy rabbul alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin moy ki nga xamne itam moy buru besu penci besu bañuy fayé kenn ku nek la mu jëfoon lu bax la ba lu bon la amma ba'da hamdihi amma ba'du حمده سبحانه بلسان هذه الحضرات بما احتوى عليه في سائرها من الكمالات اما بعد غناوك ابي وحجي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين تموي فاتحه الكتاب جيروميتر يالا ييغا خامني امنا تي ني انديكو تي لول لا ابي لتر بي fatwa bi ta moy Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim Rabbi Maliki jurom yangugo mune gannaaw ak nak sante yalla mi nga xamne moy ku mag ku sel ki ñu wara sante sante gi mu ngi nek bi lisani hadhihi al-hadrat illa menu yi pey bima ihtawa alayhi ci li nga xamne lambo nako ci yeyok sante fi sa'iriha ci mbollem hadradi min al kamalat ci ay matu cyant ci fi sante tollu ci daraje yi mana sante lepp ki muy sante yeewana cyant gi fa hadratun wallahi akhawaya mu ngi jëm ci sama ñaari mbokk te bi muy laata tuddu ne ñaari mbokam lañu geñ na ci yalla ne ñaari mbokam lañu fillahi nak ci yalla lañu mbokko wa fi rasuli te ci yonent bi lañu mbokko wa fi sheikhi te ci sheikhna ahmed tidiane lañ mbokko mbokko deug ngogu ma ngi lay wonante legi yow mulay ak mbokk ngala bes ni ke tay mbokkango mbokko nga ak ñom ci yalla mbokko ci yalla mu petit solo mu petit njirign ci adna ak alakhirah ci bokk nit ci dreer rek ci askan rek kon baye ngi wax ñi ne ñoy ay mbokam ta wat yalla ne ñoy mbokam ci yalla ci yonent bi ci cheikh na ahmed tidiane ñi nga mëna mbokol ci yalla bari nañu waye ñi nga mëna mbokol ci yonent bi dañuy gëna neewati ñi nga mëna mbokal ci cheikh ahmed tidiane ba tay ci biir ñi nga bokol ci yonent bi dañuy joggé kon ñi bokkon ak ñoom ci yalla ci yonent bi ci cheikh na ahmed tidiane ñaari mbokk yoyu ñu nak yoyu ñan lañu sheikhaya yeen sama ñaari serigne wa habibiya yeen sama ñaari soppe as-sayyidaini yen ñaari sang yi al-amjadaini yu tedd yi wal munireini ñu ñu leral ñi wala ño xamne senu bax senu may dem na ba day leral al-as'adaini ñaar ñu tedd ñu taxé sayyidaya wala sayyidi sama sang muhammad ibn sheikh ahmad ibn sheikh muhammad al-hafiz muhammad domu sheikh ahmad domu sheikh muhammad al-hafiz mu mag niñu xam mu jele ci sheikhna ahmad tidiane muhammad al-hafiz mu mag momu ki lettre bi jëm ci mom domam la wa sayyidi muhammad ibn sheikh ahmad ibn sheikh muhammad batay itam ku ñaarel ki sama sang muhammad ibn sheikh ahmad ibn sheikh muhammad ridwanullahi ngermande yalla ta'ala mu ko mi ani jami'a na nek ci ñepp yeen ñelat bi dem ak ñun ñi mu joge wa anna wala bu kanit jami'a ci ñepp ci yeen ñelat bi dem wa anna ak ci ñun itam bihim nak wa anna bihim wala bok nga ne ridwanullahi ta'ala ngir mandel yalla anil jami'a na nek ci ñepp wa anna bihim amin nalen ko yalla maye ci sunu daraja wala yalla nek ko yalla may mbollem ñu bok ci yeen ak ñu bok ci ñun amin asami ay tur yu mag ay tur lam tazidhum ma'rifatan wa inma ladha katabtuha ay turangi lam tazidhu dolliwu ko ma'rifatan xam xam wa inma li am kay moy ladhatan banex katabtuha la ko bindé ay banex la am ba diko bind wax ji nak lan la non la ko ëndé dal asami baynal qawsaini لم تزده معرفة وإنما لذه كتبتها سلام عليكم أحالة القرب والبعد سلام به تزداد رابطة الود سلام به تحيا نفوس وينجلي به كل كرب مع سلام بلا حد سلام امرئ لم تبق منه بقية سوى نظرة سوى نصرة العينين أو شهوة القلب باي نيونا نيو بو سلاني بيمو نيو سي غناو سانت يالا اك جولي تي يوننتي بي نيغا خامني نيوم لاي جوخ نيو غي نك اندي واتال نالين اي وي يو خامني بن بو تي نيك مدلع بي تامبلي وي جي دا فاي اوبي تي سلام من السلام عليكم يلنا سلام الله نيك تي يين salam nak moy tekki jam kon na jam nek ci yeen waye batay itam salam dana tekki yalla ci bopam ak jëmum ndax salam tur yalla la kon nak na yalla nek ci yeen ta nekke ci melokanu yermandem ci yeen halatul qurbi ci fu ngeen nekke ci jege wal bu'di ak bu ngeen nekke fu far itam salam dal na nek ci yeen salamun jam jo xamne bi ci jam ji tasdadu lay dolle ko rabitatul wuddi takale gi nga xamne takale ciofel la ba am sun digeunte salam bi yalna jur bobu takko gëna yok salamun ab neyo bo xamne bi ci salam bi tahya lay dundé an nufus bakani wayen jeli te ci lay yégué kowe bi ci gogu salam kullu karbin bepp tis bepp jaxle ci lay dawe ma assalamin mu andak jamm bila hadin jamm ju amul dayo bi neyo ma len di neyo neyo la bo xamne bakkan yi dañ ci dundé te lepp luy tiss daf ci dawé andak jam ju amul yem way salamu imriin bu way waxé salam wala salamu gu way jo xamne bu xasse ba wax salamam nit lam tabqa du dess minhu ci nit ka baqiyatun ben ndisitu ludul salam ludul jam dotul dess wala bok ludul lepp salam dal ba salam dotul desal dara ci salamam da fay joge ci salamu guwajuju nekkal kep kum ko jubale kon nak siwa nazratil aynaini salam bi dal matale na ci dayok matale lu def dal lu manki qana siwa nazratil aynaini ñaari beut yu jano wala ñi ñuy neyu qana lol de mo amul waye lepp luy jeriñu salam mom sama neyo bi joge na ci ñewal len aw shahwatil qalbi wala bo xana banexub xol ci gisante ak beut xana mo amul de waye li batu salam mom man mi neyo ko ci yeen lepp salam ñew ni ci yeen wa alaykum assalam kon nak assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu jamm mucci xiwal assalamu tur yalla alaykum na nek ci yeen wa rahmatullahi ak yermande yalla wa barakatuh ak barket yalla joge nak an madadi maulana al khatm tijani joge ci ki nga xamne moy tebuk maulana sha'am tijani radiyallahu anhu ki len di nuyu bi nuyu moy ki nga xamne lepp sha'am tijani balena ci sha'am tijani ba ñewal nako mom moy sha'am tijani sha'am tijani lepp xiwlu yalla yalla yonent bi lako jox yonent bi leppam jox nako sha'am tijani kon nak ki nga xamne lepp sha'am tijani mu ngi ci mom mo len di nuyu bi nuyu mo len di neuy bi neuyo ndax mom moy madadu maulana cheikh cheikh mat tidiane ku yekete ku mo la yekati ku koowe mo la koowel ku xam mo la xamal ki nak di len neuyu madadu cheikh mat tidiane la kon mujibuhu li nga xamne mo waral bi lettre bi neuyo wala bi tontu wa in kana la yanhasiru wa ala ba'd ba'dahu ikhtasar bu fekke ne du li waral lettre bi ne lepp le itam lambone mbir yu bari ba nga xamne gattagn luul ci dara koku jumla i'tiradiya la motax ñu defal ko ñaari redd wané ne bu ci dugulon itam mën nañu wax rek ne mojibo liko waral moy al i'lamu qamle way ñu duggal ci lo xamne day wané ne danaka dara waratul waralatuko ndax ëmb na lepp luy waral ñu bind muy jublé bind muy xamlé bind muy tontu ay laaj kon al i'lamu moy xamlé bi wusuli kutubikum ci yeksi senu téré wala senu lettre yo xamné bind ngeen ko mu jëm ci man alati bind wala lettre wala téré yi nga xamné istafatna jëriñu nañu min jami'aha ci lepp lum lambo jëriñu nañ ko ci salamatukum senu jam wa salamatu man ma'akum ak jam kep ku nek ak yeen min sadatina ci sunuy sang yi wa man ma'ahum ak ñepp ñu nek ak ñoom min akhwatina ci sunuy mbokk wa ahbabina ak sunuy soppe salam bobu de ñu yek ne am ngeen ko lettre buñ bind mu ñew xamal ñu ne lolo nek ci yeen bobu lettre ñun jëriñ nañu kon istafatna min jami'iha wa nahnu ñun walillahi ta'ala alhamdu wa nahnu ñun bayyi ak mbollem ñu aju ci man walillahi ta'ala alhamdu ñogi sant yalla yalla dal moy borom ak cyant wal minati ak mbax gumuy jaglel jamam fi afiyatin ci jam jo xamne ghayra afiyatin dol nek na di benen jam bu dolek wat ci bi ñu amon ñogi sant yalla bu baax ci mbax gi ñu baxé ba nga xamne mayon nañu jam doli watal ñu jam ci jam ji kon wonni am baax na minallahi joge ci yalla maulana suñu borom afiyatun lo xamne da fay gëna guddu di ndolan jam ngogu ñogi sant yalla waye batay di yalla ku bax la man ñoo doli wat jam bafiyatun buy gëna guddu buy yok ci lam ñu mayon ci jam wama tara huna dara xewul fi ci ñun ila al khair luddul jam rek ak tamu jam ju matale ma ngi leen di xamal ne ñun de jam rek nekk ci ñun nima leen doon ñaanale jam nit dañu ngi sant yalla te leen xamal ne jam rek nekk ci ñun zahiran ci lu feñ nak wa batinan ak ci lu neub kon kay walillahi alhamdu wa shukru ñongi sant yalla ci diko gërem yalla nañu yalla saxal ci jamm ci zahir ak ci batin ci mbollem jamono ak barab ci barke maulana shay ibrahim waqad arsaltu ilaykum yunni wonna ci yeen bi hawlillahi ci mbaxu yalla wa quwwatihi ak dolem sadati samay sang yunnina katanu yalla ci dole yalla ay sunu sunuy sang baye baax baye wax ñoo ñu ne suñuy sang waye bu baye waxe diw suñu sang la ñu déggé ci né ku mag magal nañu mag ndax baye sangam mo yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam muy xol dom adama nak bëtt bo xamné néna mënul and ak bañal mukk ndax yëneñu bi rek la jënal yëneñu bi rek lay gis kon ku muy woowé naan sama sang dañ cey dégg né yëneñu bi rek la jënal ci mom mu ne kon nak suñuy sang wu ikhwani yeen samay mbokk ak samay mbokk samay sang la yone ci ñen yone ci yeen wu ikhwani ak samay mbokk yo xamne ash-shaykhaini ñaari serigne lañu ñom la yone ci yeen al-hadi ko xamne turam hadi la wa muhammad fall ak muhammad fall kon ñu déggé ci né ñaari naari ganar lañu woon ci shurafa'u ganar yu mag yi nari mauritanie yi ngeen gis ñu talibé bay ay shérif yu maga ngi ci ñoom sax ñoy ñi sof ñoy ñi ubbi talibé bay yi am ci mauritanie motax bay di len magal di wax ci ñoom wax yi ne ki nga xamné mom la yonne ci yeen ñi muy bind bi lettre ñaar lañu di hadi ak muhammadu fall wa ahmad ibn muawiya kon nak Cheikhaini Hadi wa Muhammad Fall wa Ahmad ibn Muawiya wa atlubu mangi sakku min jami'akum ci yeen ñepp wa atawajjahu lakum bi sheikhi ta mangi yakare ci yeen ci daraje Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu ant samihuni ngeen bal ma ngeen jegal ma mangi ñaan ngeen jegal ma fi ta'khiri ruju'ihim ci yeeku delu fek ñoñu dikan hadi ak muhammad fall ak ahmad ibn muawiya yag nañ ci man lol gannaaw bu ñëwé xana ngeen yonni woon leen bok ci man téena leen lu yag lol ma ngi leen di balu ci yéxa delu ci giñu yéxa delu ci wat ci yeen wa in kana alayhim shay'un min al mu'ataba wa in kana bu fekke nek na alayhim di leen war shay'un dara min al mu'ataba ci ay yeddange yuñ len di yedd ñom ñooñu ci yag gi ñu fi yag fofum ñom de bari o nañu deñ lañu min ha ci boba yeddange ñom de set nañu ci boba yeddange innama hiya li fi nek kay alayya man la war yeddange joju man la war la ala ghayri warul kulul man nak man rek lañu wara yedd bu fekke yeddange war na nek wa anna man adlubu samaha ma ngi len di sakku njegal ma ngi sakku ci yeen ngeen jéggal ma ngi sakku ci yeen jéggal minkum bo xamné ci yeen rek la mëna joggé bi fadlin ci mbax go xamné minkum ci yeen rek la mëna joggé ndax borom mbax ngeen borom ak mbax nak day jéggalé ci mbax bu len yalla jox wa jodin ak ak tabé wa karamin ak tedda nga bu len yalla baxé la yaakaré ci yeen itam ngeen jéggal ma wallahu yalla yujazina yalna fayante ñun wayujazikum tam fayante yeen ana ci ñun ci sunu barke ci sunu may buñ yalla may yalna yalla fayante ñun fayante yeen ci lu bax li ngeen def khayran yiw rek yalna yalla fayante ko yeen wayatawalana tam mengo sunu mbir wayatawalakum tam mengo sen mbir fa huwa mom yalla yatawalla salihin moy mengo mbiru ñu yiw ñi yalla yalla mengo sunu mbir kon nak ñi ñu déggé ci né ay sang lañu woon joggé ci ay sang ci Mauritanie ñëwal bay nak téeleen dir bu yag lool ba ñinga xamne ñoo leen yonni woon jaaxli ci seen bir lool ba di leen yedd fokk ne ndax ñoo fa tey seen bop bay wax ci ñoom ay wax yo xamne yeddange nga ca bay yek na loola tontu na leen ci bir tontu ya mu ne leen nak ñoom ñu set lañu yeyo wu ñu leen di yedd bu fekke yeddange am na kay man bi leen tey ba ñu yeexa delu ci yeen man lañu wara yedd waye nak ma ngi leen di balu ngeen jéggal ma ci seen baax gu leen yalla may ci seen tedda nga ci seen ak koy daraja bu len yalla jagal ngeen jéggal ma te yalla fayante ak ñun fayante ak yeen jox ñu lepp luy jamm te mengo suñu mbir mengo seen mbir ndax yalla moy mengo mbiru ñu bax ñi nga xamne ñu ay salihone lañu yalla yalla nang gogu ñam wa amma su'alu legi nak baye ngi tontu laaj yi nga xamne ñom ñoñu laajon nañ ko baye mune wa amma su'alu li nga xamne moy laaj bi an kayfiyati talqini wirdi al-khatm tijani radiyallahu anhu naka lañuy maye wirde tariqatu tijaniya laaj bobu ngeen laaj faqat qala walidi sama baye tontu na ci radiyallahu anhu kan moy bayam nak alaji abdullah nyass alaji abdullah nyass baye dafa reuy may lol ba mayuk baye feñal na baye ci lulul ñuy xamne baye ku bax ki yeku jur waye bu fekkon ni dañuy delu ci wat di jema set kuy alaji abdullah nyass mi di wax ci mbaxam dañay fekk ne mbollem kep kuñ mossa tud ne ku bax na fi ci rew mi alaji abdullah nyass moy sa njit ci mbax mbollem xetu mbax yalla dajale won nako ci mom ci xam xam ci teranga ci deddu adina jublu yalla ci yar domam yi ci l'islam ci jangal len mom ak bopam ba ñom ñepp ñu nekk di ay kangam mosul bëgg di jaxass ak tuba bi wala mu jël ay domam di len jangulo li tuba bi bëggoon ci yoy jamono ba taxon nako gaday mu dem banjul wala bok rewum gambi ab bir ba yalla defaat ci cioba rem ci baxu mag ñi mu dem faas delu ci ñaar ti waawon ak histoire bu gudd buñ mëna net ci lolu ba ngeen xamne mag ñi baxoon nañu dayok mbax te itam ay firange ki xaccio nekk lon seen digënté mu joggé faas ak ay lijaza itlaqam indi walé ci ben alaji malik fi jaar ci waawon gané ko fa abdir alaji malik jox ko mu nekk di kuy jité di jàngalé di def lepp luy atté diina ci réewma ci tiwaawon ba yalla def mu taggo wat bi ñibi mu gënga ko ba mu gënga ko mom alaji malik ba gossas xana kon jégé ci won na kaolak lool fekk bindulu na ben lettre jëmele ko ci gouverneuru kaolak fay ca loola ab lim ci xaaliss ne yow gouverneuru kaolak ku mat mu ngi ñew ko xamne ki ku yalla baxé la mu tok fi ci senegal sun jiriñ la ci sun diina ji waye yini sen jiriñ la ci sen nguur gi te mu ngi bëgg rombu nak réew mi dem ba réewum gambé na ngeen ko téé mu tok yokkuté la ci réew mi yokkuté la ci diina ji ku bax la wax ci mom qualité mbax yu bare bare ne ko nak boy dem yaangi rombu kaolak gouverneur ba fa nek kilifa gu melni yow buy dem bu mu rombu ku mel non na fa jaar nuy wante ak mom bo demé joxale ko lettre bi xamul lu ci biir lettre bi koko jang ko gis wax ya wo ko laaj ko ne ko tuba bi de sofal nañ la lu bare waye liñ doon wax lepp dara amu ci li de liñ wax ci lettre bi fa nga bëgga dem té nga tok fi nga tok ci sun wet ñuy gis lepp loy def ñi la doon tumal bu ba dootuñ mëna am liñ la tumal mune man de samay dom dama len bëgg rawale jaarale len ci yoon bima jaar bëgguma ñu dem fenn jang lenn luddul man lima xam tamay taman mbaye sama liggey te bëgg na Alla bu yaatu buma man di baye ñu ne gouverneur ba yobbu ko ci Alla bu yaatu ci Kaolack dagal ko fa tol bo xamne yaatu na lool mu dekké fa ba neenañ sax batu lewna bu Kaolack ci tur woowu la joggé bam démé dafa ne ah li de lewna ma dom kon lewna ma ci lañ jëlé batu lewna nenañu kon Alaji Abdullah Niass mu ngi jamono wante won ak Cheikhna Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu anhu Cheikhna Maulana Cheikh Alaji Malik ñooñu la jamono wante lon ma ngi wax Cheikhna nak delo wat wax yi ci ni baye doon waxe rek ñi sadati ndax ku gisul kudul yenen ti bi ku la neex man nga wax ne sa sang la fekk yenen ti bi moy sa sang kon nak histoire bu gudd la bo xamne lolu lenn ci la ngeen xamne Alaji Abdullah Niass mi juru baye Niass dul ku tuti dul ku xeb baye neena jangewul ci kenn kudul ci bayam ta baye fum mo sa dem ci goxe aduna bi mo fay jangale mo fay njit kon lo rek tektal la ne xana kon bayam ku mag la ku bax la kon nak Alhaji Abdullah Niass la wax ni tontuna ci naka lañuy joxe wird tariqati tijaniya ne ki joxe wird tariqati tijaniya yuqra'u thalath ma yuqra'u defna jang thalath maratin ñetti yoon min salatil fatihi lima ughliqa kuy joxe wird tariqati tijaniya man nga jang ñetti salatul fatihi lima ughliqa way yuhda ñu haddi al sawabha yolap jang ma li mawlana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kuy maye wirda na jang ñetti salatul fatihi haddial yoluk jang ma mawlana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam li de ala jabdulay ñe fontu nako li la bay wax kon nak luñ cey déggé moy tariqatu jann amulul ben yoon buñu wax ne ni lañuy maye tariqatu tijaniya laaj nako sama serigne mawlana cheikh hasan dem radiyallahu anhu te yeen ñep yag ñeen deg turam ci man ndax borom xam xam la buñu rañé won lool talibé bu dem bëkk ko gis diko xolé jëm serignam ba di cheikh ibrahim cheikh ibrahim nim mel ku ñuy dem ba diko jaawale ak mom ci jëm ku ñuy dem ba diko jaawale ak mom ci bu waxé ñu né mom la bu jëfé ñu né jëfam la koko yalla baxé nako ci serignam ba Cheikh Hassan dem mum radiyallahu anhu lajon nako naka lañuy joxe tariqatu tijaniya mune tariqatu tijan amulul ben anam buñuy joxe wirda yow mi ñaan ke ngay ñaan ndigal lamu am ba may la ca rek num la ko joxe rek jokk nga ci tariqatu waye mune mom tan na day jang ben salatul fatihi lima ukhliqa hadiyale ko yunus bi sallallahu alayhi wasallam jangat benen salatul fatih hadiyale ko mawlana cheikh ahmed tidiane radhiyallahu anhu mu ngi tambale bu ñak bi cheikh ahmed tidiane lañ koy hadiyale bu ñaarel bi ñu hadiyale ko yonent bi ne yow cheikh ahmed tidiane ma ngi lay ñaan ndigal ci jox diw mi tariqatu tijaniya wi day tariqatu tijaniya ma ngi lay ñaan ndigal pour jox ko gannaaw boko waxe charte yi ñaané ko nonu jox ko loxo jokuna jokkale ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam dootul dagati mukk la ci jokko bobu loolu dafa def ñett ci ñett yi nga xamne moy ñett charte yi ñuy wax nit ci bala muy jël tariqatu tijaniya kon wala ala zalika istijlaban li hudur hadrati shaykh radiyallahu anhu wala ala munna am de zalika loolu di jëf ju mel nonu jang salatu fatihi yoyu hadiyale ko yonenti bi istijlaban dana ñoddi li hudur hadrati shaykh dana may cheikh ahmed tidiane mu tew fi ci jotaayu maye bobu lolou jeuf ji magla ju reey la jo xamne man na tewlo cheikh ahmed tidiane mu tew ci jotaay bobu ñi maye wirde wi takat wa bi huduri cheikh ci tewu cheikh ahmed tidiane yantamisu lay jexé al mulaqqin ki maye jamono bu ki maye di maye cheikh tew rek teway bu mu doon ci teway yi mom mu jex ci nekku cheikh ba nga xamne ken nekatu fa di maye kudul cheikh intimasan ak ak jeex go xamne kulliyan bepp ak jeexin la ki fi maye ki maye dutu fa nek cheikh rek fay nek haqiqiyan ci deug deug nekam nak fa yu laqinu bu boba dana maye a cheikh cheikh ahmed tidiane moy maye bila wasitatin ci lul nak wasita ken ki nek fi melni moy maye lo xamne cheikh ak mom cheikh nga fele ki ngi fi di maye lol dutul am cheikh may maye rek fay nek di maye kon fa yaqumu dana taxaw al muridu talibe bi muridan di talibe li cheikh ci cheikh na ahmed tidiane la lil mulaqqin du tiagan mu nekk di talibe ki maye jamono bu lolou amé ki maye jeex ci ki nga xamné mom di cheikh ba ken nekatu fi di maye ku dul cheikh ahmed tidiane néna bu boba dé talibe bobu ñuy may ken mayuko ludul cheikh ahmed tidiane sawa'un mo xam na kana nek na mom ki maye mom mi ñaan fi salum ci bir salum bi bay di waxe lettre bi aw fi ghayriha wala mu nek fenen fudul salum min al bilad ci ay rew al ba'idati yo xamne yu fari lañu min cheikh ci cheikh na cheikh ahmed tidiane rew yi donte dañu fari lol cheikh ahmed tidiane رضي الله عنه حسب الظاهر كم ظاهر كم ظاهر لا نيوخ داك شامت تيجان موم كو جيغلا وايي تي سوريك ظاهر شامت تيجان ني موغا تي فاس كي مايغي في تي سالوم ولا بنين ريو لومو سوري سوري تي غوخي ادنا بي بو فكيه ني جيخنا با شيخ رك فا نيك دي ماي بوبا سوري غوغا داي داكو كين نيكاتو في كلو شيخ وا كون نك جامونو بو way di maye na tewlu na cheikh rek ka nek boba fariga day dakko wa in laqana bu fekke ni mayena man ko xamne lahu amna al izn ndigal fi talqin ci maye bi sanadi ci weru way bo xamne al muttasil bu jokula bi cheikh ci cheikh radiyallahu anhu min ghayri hadhihi al kayfiyati lul bi anam fal mulaqinu ki nga xamne moy maye aidan batay a cheikh moy cheikh radiyallahu anhu jamono bu leneen amé luddul li ti maye cheikh rek la kat lakin waye nak bu bobay min wara ihjabin sanadi da fay nek ci gannaaw kiraayu wir way boba kiraay da fay nek kiraay gu wir way waye wal muridu at-tijani talibe tijan mom hurrun gorla fi nafsihi ci bopam talibe tijan mom ak lu mën ta xew rek na xamne gorla ci bopam momum bopam lawo ñeel nako lawo bu ko nexé an yunazila mu wacce man ka nga xamné laqanahu maynako wirda manzilata sheikh mu wacce ko wacci way muy cheikh ahmad tidiane radiyallahu anhu ki ñi may wirda gor la ci bopam bu ko nexé ka kay may wirda na japp ne du kenn ku dul cheikh ahmad tidiane mu jëflanté ak mom wacce ko wacci wayam fi ta'atihi ci diko tok wa isti'mal al-adab ak jifal jife lepp luy ak teggine maahu di and ak koku may ko wirde hatta yajidahu bam fekk ko rek iyahu mu cheikh ahmad tidiane ak jimam wama dhalika deb lolou kat ala allah ci yalla bi azizir muy lu jefe kila may wirde nga japp ko ne mo cheikh ahmad tidiane yalla defal lako far mu cheikh ahmad tidiane lepp luñuy yoto cheikh ahmad tidiane nga amé ko ci mom ah lolou di yom na yalla lol mu defal ko jamam wallahu ñeal nako bu ko nexé mom talibé tidiane tam an yunazzila mu wacce ghayrahu kudul ki kudul mom itam bu ko nexé mu wacce ko wacci way ne mo cheikh ahmad tidiane idha lam yazzar bi maqlabihi bu fekke ne amul lam doon bëgg ci serigne boba bu ko nexé mu jël kenen def ko muy cheikh ahmad tidiane ci mom tabayi koka su fekke mom dafa bëggona am lu mu joté ci serigne ba ta amuko ci mom waye gor la ci bopam na bayyi koku kon wuti kenen ku mëna amé lam bëgg ci mom haythu annal mulaqanin laysu sawa'an fil quwwa lutax ndax kenn ku nekk boy japp da nga bëgg jot la ngay japp ku yootu da nga bëgg jot ku teggu ci yoon da nga bëgg yegg talibé tidiane gor la ka kay may na japp ne cheikh ahmad tidiane la yalla mën nako ca baxé ca nona muy cheikh ahmad tidiane waye bu fekke ne lam bëgg amuko ca koko diko may itam yag na ca mom ta jottuko te gisul ñu and ak mom amé ca mom lola waye gor la bu ko nexé na jël keneen wacce ko wacci waye cheikh ahmad tidiane lutax ndax kat ñi nga xamné inal mulaqinin ñi nga xamné ñoy maye wirde muqaddami laysu sawa'an duñu benn fil quwwati ci doole ji nga xamné mom lañu am diko maye duñu benn de wa quwwatuhum sen doole yi ñom muqaddami ñom ñi maye wirde bi hasabi istighraqihim mu ngi nek rek kem kenn ku nek nu mu labé nu mu jéxé ci cheikh ci cheikh ahmad tidiane kenn ku nek kem nam jéxé ci cheikh ahmad tidiane rek radiyallahu anhu halat at-talqin fa muy maye wa qablahu ak ñek muy maye wa ba'dahu ak gannaaw maye gas koku doolem non la tollu ci cheikh kay maye ba muy maye mu jeex ci cheikh ba kenn nek fukku dul cheikh wala bok sax ñet ko nak maye ga ak gannaaw maye ga nun la jeexé ba nek di cheikh kenn ku nek kem nona mu jeexé ci cheikh rek dolem nun lay tollu ci ka muy maye iz ngir al murabbi ki nga xamne moy tarbiya fi tariqati ci tariqati tidiane a cheikhu cheikh ahmad tidiane la radiyallahu anhu la al khalifa du tiagen muy al kenn ci khalifa yi la al khalifa sayyidi alhaji ali razim ki tarbiya ci tariqa tidiane Cheikh Mat Tidiane radiyallahu anhu dul khalifa bi nga xamne moy Sayyid Alhaji Ali Razim radiyallahu anhu wala ghayruhu du kenen kudul Ali Razim itam kama afsah bi dhalika Sheikh radiyallahu anhu nik nga xamé né non la ko waxé mom Cheikh Mat Tidiane radiyallahu anhu waxin bu jotale kagn la waxon joju wax lama waqa ba mu amé atanafusu qatcho bayna man akhasa ci digënté ki nga xamné jëlna jëlé wirda an Sayyid Alhaji Ali Razim ku jëlé ci Ali Razim wa bayna man akhasa ak ci ko xamné jëlé na an Sayyid ci Sayyid Muhammad ibn al-Misri jamono Maulana Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu talibé dañ dan xaccho di wéranté nan ku jëlé ci Ali Razim ak ku jëlé ci Muhammad al-Misri ñi nan ki ëpp daraaje ki gëna nekk di talibé Cheikh talibé ni ngeen xamé seen bir rek loolu lañ dan wax ci yoy jamono Cheikh Ahmed Tidiane nak radiyallahu anhu tontu len bi qawli ci waxam jamunan radiyallahu anhu man ya'rifuni ya'rifuni wahdi man dal kuma xam man Cheikh Ahmed Tidiane man rek ngay xam doto xam keneen ndax man rek la bu ngeen gisee Ali Razim muy keneen man may keneen ngeen gis Mamadou Misri muy keneen man may keneen gisim bobu baxul bu yaqula ci ki nga xamne mo koy gisee ken nek fi ci ñom ñep man ma fi nek kon li am solo yow mi jël gisal koka muy man ndax man ma fi nek li la Cheikh Ahmed Tidiane tontu won talibi yoyu yaani lum nam ci joju wax ana tariqata naka tariqa bi tariqa tidiane lahu nekkal na Cheikh Ahmed Tidiane la li geyrihi nekkalul kenen nak lu Cheikh Ahmed Tidiane tariqa bi mom lum yag yag duñ wax tariqa kenen ku dul tariqa cheikh rek kon cheikh rek ko mom kenen ku li ci man ta joxe itam dara cheikh la rek wa huwa mom a sheikhum moy serign bi fiha ci bi tariqa la geyrihu kudul mom nek fi mukk di serign kudul mom munu nek di serign kon yow ko ci japp ne su serign la ci tariqa bi itam jappal ne Cheikh Ahmed Tidiane ci bopam la nga xole ko ne mom la way bul ko gis mukk muy kenen wa huna fi de mazalatu qadamin ab tarqisa nga fa lana ci ñun ñep nak ma'sharal mulaqinina mbollem ñun ñi nga xamne ñoo ngi maye wirda am nañu tarqis ci bobu gisin fokk ne ndax kenen nek na fi di maye kudul Cheikh Ahmed Tidiane lolu dal na ñep ba ñep tarqis nañ joom nañ ci walu gogu illa man asamahu Allah ta'ala lulul ko xamne yalla musal nako mu am tar mu tarqis gogu tarqis am nañu yalla musal nak jamono bu nek amna ay ma'sumin ma'sum moy ko xamne yalla musal nako ci moy munul moy mukk yoonte yi ay ma'sum lañu amna ci ñenn nak ño xamne ñoy njitu yoonte yi ci lolu moy ulul asmi min rusul di juroom te doon nako fi ci lettre bele jalla ko yalla dimbalé ba nga bok ci ma'sumin yi yow do meuna fokk mukk lolu bay tarqis bi tarqis bay di wax ne dal na ñep kon yalla nañu yalla boole ci ma'sumin yi kon li ab laaj la benen laaj ngi ñew waye waxtu hadratul jumaa jotna xana ñu taxawlu fi ba benen yoon ñu matti lettre bi wassalam wa amma su'alu li matti li lettre fukel ak ben ci fatawa fi yemon aljuma ji passé tay li moy li matti li lettre bi wa amma su'alu amma mom fu ngeen ko fekk tambali wax la wa amma su'alu waye laaj ba laaj bi nga xamne ki bindon bay diko tontu laajon nako ñaan sene di ci sama wëru way da don laaj bay silsilam tariqa tijan yan wëru way la ci bay am ko may bay kaka may koka kaka may bam yegg ci Cheikh Ahmed Tidiane lol la ki don laaj bay ne ko fa innahu naka mom sama wer way walillahi alhamdu ma ngi sant yalla bala bay di wax sanadam mo ngi sant yalla ci cantam gogi ñu nit nañ ci wax alhamdulillah تحصل عندي من الأسانيد ما لو جمعت لكانت تأليفا وحدها تحصل عندي amna fi man min al asani li ci ay wiru way ma lo xamne law jumi'at bu fekkone boole nañu ko def ko muy ben téré la kana dana nek ta'lifan bi ab téré di ab talif ndax bari wahdaha mom rek do ci boole len ndax li jass bima amé ci ki bima amé ci ke nga boole len bind len dana bari ba nga xamne dana mujj nek di téré wa jullu i'timadi li gëna bari nak ci sama wëru way ala sanadi ci sama sanad i'timad wëru way sanad batay wëru way al hafiz moy bo xamne dafa téré ci mahmudul hafiz kan la ci magu tariqatu tijaniya yi nga xamne shamat tijan joxon na len lijaza mune lijaza mi nak li ci ëpp boko topé mu ngay téré ci mahmudul hafiz amna luma len bindalon don ci tuddu fuk ak ñent yi nga xamne ñom la cheikh mat tidiane radiyallahu anhu jottona may lijaza itlaq bu ngeen ko fété di ngeen ci fekk mahmudul hafiz mi cheikh mahmudul hafiz radiyallahu anhu wa nafa'a Allah barakati fa huwa mum ali sanad bu koyla al ghali bu jar ndegam la hindi fi man sanad bobu di hafiz yu bu ama am solo la fi man buma fonku la wa in kana donte nek na sax kulluha yep aliyatan di kowe ghaliyatan du lu jar ndegam di lu cher buñ waxe shay'un ghali moy lu cher ci arab kon donte lijaza yi ma am sanad yi ma am yep yu bax la yu kowe daraja la yu jar ndegam la lol yo xamne ken munul xeyma lam wara jar la itam bi de mom di hafiz yu ben gënu ko ci koy lol la bay di wax wa atasilu bihi mangi jokko bi wasati sayyidi manam sama sanadul hafiz bobu mang koy jokko ci sama sang wa mawlaya ki mengo sama mbir hamili rayati tijaniya ki yalla baxé mu kowe ci maqama ba yenu darapo tariqatu tijaniya wal ma'arif yalla baxé ko yit mu yoré darapo ma'rifa xam xam yu kowe daraje al haqaniya yo xamne xam xam yu ajula ci yalla sayyidi moy sama sang wa mawlaya di sama mawla alhaji abdullah ibn alhaji alhaji radiyallahu anhu alhaji abdullah ibn alhaji nena moy ki nga xamne li ëpp ci sanadam yi mom moy wër wayam ci lolu ku bax la woon ku ko la dara jet li ñu ci gis baye diko wax itam tektal la ci ne ndax ku nek hamilu rayat tijaniya wal ma'arif al haqaniya koku borom may la bu ko la dara jet baye nena koku moy al haji abdullah ibn haj radiyallahu anhu wala shakka sik nak nekul wala rayba jax jaxalit nekul wala wahma leunt nekul ci ne li mako askane moy kiko yeyo te lol moy lan moy yenu darapo tariqatu tijaniya ak ma'ariful haqaniya ku yalla baxé won la mu reuy dara ja lol li mako askane sik nekul ci wa attasilu bihi batayit mangi joko aidan batay min tariqil alami ci yonu kuñu xam al alam kuñu xam al ashhar ku siw wa shaykh tab di serigne tam al aghari bu kowe daraje wal kibriti al ahmari muy ko xamne itam bu fekkon ñongi set nuñ koy tollale ci darajam dañ nan kibritul ahmar la kibritul ahmar mbell la mbell lool lañuy wax resouf ben source bo xamne bu for la bo xamne bo don xeyma valeuram likoy soxla ci aduna bi at mu nek bari na lol lu bare bari liñ ci meuna liggey rawati na nak ba nga xamne moy bu xonku ba kibritul ahmar ben matière la bu am solo buñuy askane serigne bobu buñ ko bëgge jox melokan bu ko daraja mën nañ ko tuddé kibritul ahmar wal badr ta wer la itam al munir bu leer wer wu leer la wu meuna leral la al azhari cheikh mohammed saïd batay itam kenn la ci ñi nga xamne sama wëru way yoyu jaar na ci mom mata'ana yalna yobbal ñu Allahu yalla bi tuli baqa'ihi ci defam gu yagg yalna ko fi yalla defal lol mu yagg ak ñun te yoy jamono mu ngi don dundu kon yi jamono nañu wax ne batay itam jazahu Allahu khairan nawara Allahu darihahu wa askanahu fi fasihi jannatihi ci jiwari rasulillahi sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fi ala aliyina مع شيخنا مولانا شيخ إبراهيم رضي الله عنه ونفعنا الله ببركاته وكلاهما كمودون تي نيوم نيار ني ما واخ اطلق جويالنا لي نيال ما مانام ماينما لي جاس اطلاق كمودون تي نيار نيوني ما واخ ماينما لي جاس اطلاق دي الحاج عبد الله بن حاج اك كي مو مديون واخ ليغي دي شيخ محمد سعيد ñom kumu ci doon mayna ma ligas itlaq wa anna man de atayaqanu mangi wolu ne anna indahu amna fi mom al ismu ndigal al mutlaq bu joyele manam bu matale kumu doon ci ñom ñaar man de wolu na ne wa alam na nga xam yow mi may laaj bi laaj seydi yow sama sang ne anni naka man walillahi alhamdu mangi sant yalla lol man ku sant yalla la bayko sant yalla la alhamdulillah nasha'tu sasuna man bay dama soso fi tariqati ci tariqatu yan bi ci la soso kittu jegena an la a'rifa baduma kham sax illahi ludu tariqatu yan man xawona ñak kham sax ne lenen amna ludu tariqatu yan ci la soso mom rek la xam faqat kada jegena ala tu'allifa ala tu'allafu faqad kada jege wonna di nek ala tu'allafu baduñu talif waraqatun ben kayit fiha ci tariqa bi illa wajallabaha lulul ne amna ko walidi sama baye ala abdullah nyas wa waqaftu tamattaqaw alayha ci mom waqaftu alayha ma jot ko qawna mana waxni amul ben keuyit buñ bindé lenn lu aju ci tariqa tidian ludul ne sama baye jot na keuyit boba ba mom ko ta manit fekk na keuyit boba ba gis ko jang ko xam la ci nek xawna meuna wax li kon kay ku sant yalla la wal ilmu qamqam talaatuhu gestuna ko kaseeran lu bari min kalami ajla'i fuqaha al muhaqqiqin al muhaqqiqin xam xam dal gëstu na ko jëlé ko ci borom xam xam yu mag yi nga xamné borom haqiqa lañu muhiqina ño xamné ñu yeyo ak sooré lañu daraja ak maari ak ay haqaayit gëstu na seen wax xam lañu wax wa waqaftu aidan jotna bataytam ala kalami jalamidatil fuqahaa'i waxi goor yi nga xamne sen xam xam dafa aji ci tariqati jan te muy ño xamne luñu wax lu wër la jalamida al jalmada jalmada moy ko xamne lumu wax wax ju deugar la wax ju sel la wax ju wër la gaay yoyu seni wax jotna ko xamna ko fama taqulu du wax jalamidatul kenn ci ñom ñu mag ñoy ci goor yoyu fi sheikhina sunu serign atijani yi kumu ci doon rek lumu ci wax ci cheikhna ahmed tidiane yalla baxé na mo ba jotna jojo wax xamna lola wama ak la nga xamné yaqulu waxna ko ba'dul ami wama la nga xamné yaqulu min mung koy wax ba'dul ama len ci gumbo yi nak li nga xamné ñong koy wax nga xamné al muntasibuna dañu askanu wu li tariqati ci tariqati tidiane ne ñom ci tariqa bi lañ bok waye nak ay gumbo lañu gisuñ dara xamuñ dara lenn ci ya nga xamne ñong koy wax te jublu wuñ ci wax je lul weddi gaay yoyu mel nonu wala hadza lahum ñom amuñu chance yalla baaxé wu len ñu am waxat ci baax ni hay ko mbotum tare xali bo fi sanadil hafizi ak ci li nga xamne moy mbotam wëru ci cheikh mamadou hafiz sahibi sirri borom mbot mi al haqani mbot mi nga xamne mbotum yalla rek la mom wajoju di mahmoudou hafiz yalla baxawon nako ci ñom ñoo ñu di ñu gumbo ta askane sen bop ci tariqa bi ta amu ci ben ciir yoyé ñuy wax ak reer rek ka len ko yobbe ak ñaka xam li nga xamne Muhammadul Hafiz borom boot mu mag mi amna ko ci yiwal wa fi khulafa'i akit diko wax ci ay khalifam illa haluma jara di dem rek nak diko wax ci ñeneen ñom ñooñu di wax yoyu ay gumbo lañu ñu xamul dara lañu ñu amul ciir ci tariixa bi rek lañu kon yow bu len deglu bu len gestu li ma la wax moy li wer wa fi sanadi bokku na ci sama wëru way itam alaji abdullah sama wëru way la khususan rawatina khususan manam alaji abdullah mi nak xeyna moy alaji abdullah ñess mi jur baye ñess ndax baye neena ci tariixa bi la soso amul luddul tariixa bi la tax loola moy dafa juddoo ci keruk bayam yaro ci keruk bayam jangal ko baye mi jox ko tariixa tiyal kon wax na ne bayam ci ñi ko jox tariixa bi la bokku te borom jagle la gu mag itam ci may gi mu ko may kullan quwa khususa alaji abdullah khususa kullam kumu ci don rek aw kala la yaqilu kullan wala kala la yaqilu luqalu man ko xamne lahu adna sawqin ko xamne amul dudul li geuna new ci tiofel fil wa fil almi ak ci xam xam al haqiqi wa fi fahmi sirri tariqati amul itam ci deg mbotum tariqa bi dara ku mel nonu ku amul xel lay don fa nahnu ñun attijani yona ñun wa tariqatu tijaniya ala basiratin ñu ngi ci gis min amri tariqatina ci sunu mbirum tariqa ñun ñuko gis lañu ñuko xam lañu ñun dara leentuñu ci lepp leer lañu wuté na ñoom ña nga xamné amuñu xel amuñu ben ciofel ben mbeugël ben xam xam ci li nga xamné moy haqiqa ci tariixa bi li nga xamne moy mbotum tariixa bi ñom ñoñe de du ñun ni ñun am nañu gis bu leer ak xamé gu wër ci suñu mbir tariixa zahiran ci lu feñ nak wa batinan ak lu neub lepp lañu xam li anna lutax ndax ñun de arana wan nañu alhaq deug ta alhaq moy yalla wan nañu arana wan nañu alhaq yalla hatan deug yalla won nañu deug fa nas'aluhu ñung koy ñaan an yarzuqana mu wasagal ñu kamal ittiba'ihi ñu top deug gogu topin bëgg na mat ci topin wa arana mu won ñu itam kon nak arana bu ñëk ba loona la arana wa arana yel nañu won itam wala won nañu mom yalla al batila ludul deug batilan muy neen mudul muy ludul deug yalla won nañu ludul deug muy ludul deug fa nas'aluhu ñung koy ñaan kamala ittinabihi mu may ñu daw ko ñu sori ko sori ko gëna matale ci sori wa qad istaghaltu soxla wona man bay waxna lamu doon tontu kako la joon sanadam ba pare legi mu ngi wax ne wa qad istaghaltu soxla wona bi ta'lifin ci talif soxla wona legi sama yitte dafa nek talif bo xamne da fay aji fi tariqatina ci sunu tariqa bi al haqiqiyati bi nga xamne moy deug deug tariqa bu ñaan tariqa rek bu am solo deug deug bobu tariqa moy tariqatuna cheikh ahmed tidiane tariqa cheikh ahmed tidiane kon amarani digal na ma biha ci ma talif cheikh sama serigne muhammadu abdul rahman ibn cheikh alhaji abdullah baye mi teral ki di wax ne serignam la ne daf ko digal mu talif ci tariixa bi ci haqqatu tariixatu tijaniya diko terale nak ne serignam la di muhammad abdul rahman domu cheikh alhaj abdullah muni asa an yakuna mufidan li ahli sawqi lolou nga xamne mang koy def di talif bobu mu ma sant ne nako def asa munna am de an yekona mu nek mufidan di lo xamne lu jeriñ la li ahli sawqi ci borom tiofel yi borom mbegel yi ñi nga xamne bëgg nañu tariixa bi te jublu ko xam jublu ci nek te selal ko munna am talif bobu dina leen jeriñ li la baye waxat xamal ko koko diko laaj ñam ngi def téré bobu yow mi nak wala yeen ñaar ñooñu bindo lettre bi wa sallima na ngeen neuyul minni na ngeen ma neuyul wa sallima minni na ngeen ma neuyul yeen ñaar rayatan neyo beugara jotale ci neyo yi ala shaykhayni ci ñaari serign yi al khalifayni ñi nga xamne ñom ñaar ñep khalifa lañu di cheikh mohammed di saïd cheikh mohammedou saïd wa sayyidi mohammedoul amin ñom ñaar na ngeen ma len neuyul wa ala kulli man huwa minhumā ak kep ko xamne ci ñom ñaar ñu la bok rek ilayhima te ci ñom ñaar la jëm la askanu itam rek neuyul ma len len سلام محب حافظ لوداده وان ظنه من ليس يدري مقصرا باي تكنا سي بن وي ملني داف كاي موتلي نيو بوبو موي ساكو ني جوتالل كو باخ سي ñaar ñooñu دي محمد صاحب اك شيخ محمد سيدي محمد الامين ني سلام محب نيو بوبو ناك نيك نيو كو خامني بوروم تيوفل لا بوروم مبهجل لا hafizin li wudadihi salamu muhibin hafizin ko xamne da fay wuttu li wudadihi ci ay soppel neyo ku sopp ko xamne da fay wuttu ay soppel daf len di wuttu manam day sam ak di wat digantem ak ñom du len lor te lepp lu len di jeriñ dana fexé ba lola yek ci ñom neyo bobu ci ku mel nonu la joge jëm ci ñoñu mu koy neyo wa in dhannahu donte fok nako sax man ko xamne laysa yadri dafa xamul dara rek muqassara ne neyo bu gatt la ku xamul dara bu foge ne li neyo bu gatt la bu lambowul ben maana yu mel ni ma wax la itam mom moko fok ci reeram rek waye man sama neyo bi bu matale la bu jotale la muy salamu muhibin hafisin li wudadihi na xam lolu wa qad ba'athani yonenama al hakim gouvernement bi wala al hakim gouverneur yonenama ila hukumati sin salum yoninama ci gouvernement wu sin salum gouverneur hakim moy atekat al hukuma mom lañu wax gouvernement kon hakim bi mu nam moy gouverneur bi nekkon dar ci jamono tubab bi yoninama ila hukumati sin salum ci ñinga xamne ñoy yare atte sin salum manam gouverneuru yoninama ci gouvernement wu sin salum mai mu ngi and ak man nak ci bobu yonent ajilaa ay goor yu koy daraja ño xamne ajilaa rijali dawla ño and ak man ci bobu yonent yonena ci man ma dem ci ñoñu yore atte sin salum ñu boole nak ñu boole ma ak ño xamne ñu mag lañu ci goor yi nga xamne ñoy goor yi rew mi yore atte rew mi ñu and ak man di def ben tournée ci bir sin salum ñom ñoñu nak ñu boole ak man ñu and ci tournée bobu la ta'lamuna du ngeen xam minhum ci ñom xamulen len illa samba yombe rek ngeen ci wara xam kumu doon ñiñ boole ak man ma and ak ñom wara def tournée bi xamulen len ki ngeen ci wara xam dal moy ku ñu wax samba yombe arsalali yonena ma addata barawatin ay lettre yu bare lama yonne yatlubu minni di sakku ci man zalika li di ma def tourner bi and ak ñom wafin salum lettre yu bare lama yonne di sakku ci man ma def ak ñom tourner bi ci bi sakku bu mujj nak wuyuna ciakute fam ba mangi and ak ñom di def lolu fam tasaltu ma roy al amra ndigal li fam tasaltu legi mangi def ndigalam ta mangi dug ci tourner bi and ak ñom gisante ni wara gisantel wa hasala amna fi tariqi sama yon bi ma dem on yon ba def nako ba pare bay neena wa hasala amna fi tariqi ci sama yon bi di tourner bu ma don def ak mbolo momu ci bir sin salum nasran am ciakute bima don beug azisan bo xamne bi bu koré dara jala amna ci ngañay lo xamne ngañay lu maga la ngañay lo xamne nak li tariqati jann bi moko gañé ci moko ci amé ndam lima am ci sama yoon bi ma doon wër bir sin salum tariqati jann moy ki am ndam li walillahi ta'ala alhamdu yalla dal moy ki yeyo sante wayahiqu allah alhaqa yalla moy ki yeyo deug bo yubtilul batila yalla moy neena li tam neen deug yalla ko mom moko yeyo ludul deug itam yalla moy kiko meuna yak ñam tontu ci wax ñom xamnañ li wax ci lambo baye def na lool ak koku lajoon ko di gouverneur neena nak ndam amna ci waye ndam li ndamal tariqatu tijaniya la yalla mom deug ta moy kiko yeyo ludul deugit mo koy dak kon deug amna ci yoon wi ludul deug dakona ci ndam li lepp nak tariqa be ko mom santon na santatina kon gis nañ la waral santiya lenn ci wa qad ba'athtu yunnina barawatan letter yunnina letter fi ayamil mawlid ci jamono gammo jamono gammo yunnina letter mu jëm ci yeen jamono gammo gi yonne won na len ben lettre wa in wasalat bu fekkene lettre bi yeksina ci yeen kon de faktubo li na ngeen ma tontu na ngeen may bind bi wasuliha ci yeksik lettre bi lettre bi ma len bindon ci jamono gammo gi bu fekkene yeksina ci yeen na ngeen ma bind tontu ma xamal ma ne lettre bi yeksina ci yeen wa sallimu minni ta ngeen neuyul ma ala talabi ci mbollem talibe yi na ngeen ma nuyul talibe yi wa ali badwi na ngeen ma nuyul ñooñ badwi cheikh badwi wala ali badwi dekk lay doon kon na ngeen ma nuyul ñooñ badwi wa ali haj ak ñooñ haj wa ali baba nahwi ñooñ baba nahwi ni ay goori kalifa lañu woon yu mag ci mauritani ñom la baye di wax ne mu ngi nuyu mbollem talibe yi te di nuyu itam ñoñ ñoñu mu tuddu seen ñoñ baba nahwi bu fekke moy wuldu nahwi lañu wax ne moy ki ñeek ci baye ci wa mauritani mo ñeek nek talibé baye ci narganal baba nahwi mën na am mom la mën na am keneen la waye lool dal nañ ko amale moy xam xam ci narganal wuldu nahwi ba legi yalla ng koy may muy dundu ak katanam di ñew gammo medina kon li moy lettre fukel ak ben wassalamu lettre bi yam fi wan naqala aw wan nuqila min kitab cheikh ibrahim radi abdullah at-tijani bi kufi li ñu doon wax ni di lettre bi ñong ko jele ci tereb cheikh ibrahim alhaj abdullah kufi li 13 baqiyat min rabi' athani sana 1353 hijriya ñoo ko jilé ci bay ci terem ci mbindam ci fukki fan ak ñett e yo xamne mo defoon ci wéru rabi' athani ci wéru gammo bam defé fukki fan ak ñett ci lañu jëlone li wala ci la bay bindon ji wax ci atum jumne ñet témèr ak juroom fuk ak ñet ci gaday yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam li moy motti lettre boba ñu jangoon ci aljuma jëlé jall ñu ñu yalla may dégg ci lepp te defal mi ci barké assalamu alaykum wa rahmatullah bismillahir rahmanir rahim faslun رسالة حول حريق المسجد الأقصى المبارك لتر بي باي دا سي واخ سي لاك جيغا خامني لاكون نانكو مسجد الأقصى بو يالا باركيل بي نياكو لاكون خامني نيكو موي ساي ساي يي مات يويو دينن لين تودو سي بي لتر بي بسم الله kitu yalla rek lañu tambalé lepp luy sunu wax ak sunu jëf rahmani yalla mi xiwal kep ku nekk ci aduna الرحيم تيرم نيكو سوك الاخر الحمد لله الحمد تانت لبم لله يالا رك كو موم على كل حال تي نيب نوم مانتا ملي رك يالا اي موم تانت على كل حال تي بيب مير رك بو جارا سانتي يالا تانت غوغا يالا كي كو موم والسلام نياري سلامي صلاه والسلام على افضل الرجال يالا نكا يالا ديف تي كيغا خامني موي گنتي غور يي موي جيم غور ب غور دي غور اما بعد غناو بما اوبي لولو فانه نكلي مير قد اقدمت بنو اسرائيل القبساء بنو اسرائيل ني بون ني داف نانيو نيوم نيغا خامني شر خلق الله نيوم نيو ني بون بنديف يالله ني غنا بون سي بنديف يالله بنو اسرائيل مي يالله داف نانيو ييس سي بنديف يالله ييب داف نانيو لو خامني لو نياو لا لولا موي على احراق المسجد الاقصى تي لاك ني لاك مسجد الاقصى المبارك ميغا خامني جاكا لا جو يالله باركل بنو اسرائيل قد وبن وو وييس وو ño lak masjidul aqsa bi nga xamne jakkat la ju yalla barkel def nañ kon lo xamne jarimatan ben tor bu magla jarimatan kubra jef ju ñaaw ju reey la tudafu ñu doliko ila jaraimi allati ma fatiat al yahud yartakibunha fi kulli asrin ma fatiat musul deñ al yahud qatu yahud yartakibunha diko toggo fi kulli asrin ci bepp jamono jef yu bon yiñ dan def ñom yahudi ta mosu ñoo deñ diko def ci jamono bu nek defati nañ lu bon wa inna an-nar allati ishta'alat safara fi nga xamne takna fi qulubil mu'minina ci mbollem xol julit ñi jami'an mbolle sen mbolle fu julit nek rek safara takna sa xol ci mashariqil ardi ci penku wa magharibiha ak ci saw mbolem fu julit nek ci penko ak saw xola ma ngay tak ak safara ndax mer ci li nga xamne bano israël def nako muy jef ju ñaaw wa hadhihi al jarima li di jef ju bon di nga xamne anukra bu bon la bu jegi dayo ci mon ñu def ko ye mom de ashadu darbatin moy jef ji gëna bon talaqaha bo xamne jot nako al muslimuna julit ni ashadu darbatin moy dor bi gëna metti bo xamne talaqaha jot nako al muslimuna julit ni araban mo xam julit ñu arab lañu wa ghayra arabin ak midul arab mbolem fi julit nek rek ak xet bu mu mën ta doone ba nek di julit jot nako min al yahudi joge ci yahudi nga xamne al mu'tadin ñu jalgati deug lañu ñuy def lu baax rek lañu ci jamono bu nek julit ñi jotat nañ ben dor bu metti bu joge ci banu israël fal masjidu jakka ji nga xamne al aqsa masjidul aqsa wama adraka mal masjidul aqsa ana yow sax mi deg masjidul aqsa lan mo la xamal lan moy masjidul aqsa deglul ulil qiblatayn mo ñek nek di ñaarelu qibla ulil qiblatayn ñaari qibla mo mo sa am julli jiblu makka mba julli jiblu baytul maqdis masjidul aqsa bobu nak nga xamne mo don qibla ba ñak julit ñi buñ daan julli fañ daan jublu moy bobu israël nak wa thalithal haramayn moy ñaarelu moy ñettelu hurum yi tam batay makkatal mukarrama hurum la masjidun nabiyil mustafa sallallahu alayhi wa sallam hurum la ñettel ba moy masjidul aqsa bobu ge xam li masjidul aqsa bi wa israël nak muy lu bon di door bu metti bu dal julit ñi ñepp arab ak ñu dul arab ci mbollem gox yi penko taw jakk joju xamal ne moy fi julit ñi ñak di julli jublu ta moy ñettelu haram wa nihayata isra'ir rasuli al karimi sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bi yonenti def isra'u joge makkatal mukarrama fam ñaka ter moy masjid al aqsa dok fa joge nak jëm fa sok yalla kon moy teru wayu isra'u yunus sallallahu alayhi wa sallam ci suuf wa bidayati mi'rajihi ta moy tambale way bi tam fa yonent defe mi'raj al isra'u wal mi'raj isra'u moy rañan guddi doxkati guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci isra'u jogena makkatul mukarrama dem baytul maqdis masjidul aqsa bi ñu tuddu fala joge nak def mi'raj ta moy yek ci asaman wuyu ji boromam fa sa boromam mu nek fa wo yonentam kon bo beugé xam fan moy masjidul aqsa jakka joju ñu lak moy jakka ji yalla waxna ci alquran ci jakka ji ne subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan masjidil harami ila almasjidil aqsa alladhi barakna hawlahu yalla neena subhanalladhi asra bi 'abdihi tuduna magayu ki nga xamne mo rañane jamam bi kon deg ngeen yonentibi sallallahu alayhi wa sallam amna ay tur way ci ubudiyatu ci lako yalla rañane nekkam bi jam ci lako yalla rañane laylan ci gudi min masjidil harami mu joge ci masjid bi nga xamne moy masjidul haram di makkatul mukarrama ila al masjidil aqsa jëm ci masjidul aqsa bi nga xamne tay mom lañu wax ne mom la yahudi lak alladhi muy jakka jo xamne barakna barkel nañu hawlahu liku wër lepp jakka ju yalla barkel la ba barkel lepp luko wër ci suratul isra yalla ngi wax ci bobu jakka waja'ana ñewal nañu sallallahu alayhi wa sallam waja'ana andil nañu sallallahu alayhi wa sallam yonentibi bi ta'alim ci ay xamle yo xamne al islamiyya jangalem islam afsamiyya yi ko daraja lol ala ci yi nga xamne biha kunna khayra ummatin ci lañu nekké gën ci xéet njangalem yonent bim jangale ci l'islam di njangale mu ko daraja lol ci lañu nekké ñun xéetu muhammad di gën ci xéet ukhrijat linnas ci lañu nekké gën ci xéet ci mbolem xéet yu jitu won yonent bi sallallahu alayhi wasallam jangale na né bano israël yalla wax na len ci alquran né kuntum khayra umma ukhrijat linnas banu israël buñu nekké di gën ci xéet ci seen jamono la waye gannaaw bu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëwé ak njangalem mi mbolem xéetam lé kuñu mënta nekk ñom ñoy tané fu mbolem alamin yi ñu tim ñepp ci lepp luy baax kon nak ci njangalem mu lañ nekké khayra ummatin di gën ci xéet ukhrijat linnasi wa haluma jara ngay dem nak di dem ak la tax ñu nekk gën ci xéet wa qad banna tabakhna al masjid ji jakka taniya khulafa'ir rashidin ki nga xamne mo nek ñaarelu khulafa'ur rashidin al khulafa'ur rashidun arba'atun abubakar umar usman ali ki nga xamne nak mom mo nek ñaarelu khulafa'u yoyu di abul futuhi borom ubbe yu mag yi mu ubbi gox yu bare bare bare duggal fa l'islam wa sirajul jannati ta mom moy lampu aljana aljana yunus sallallahu alayhi wa sallam xam leena ne amul ben lampe bu fay tak di leral dara du electricité du ben tal buñu tal du len luy leral xam leena ne aljana lepp la koy leral moy umar ibn khattab radiyallahu anhu jimmu umar leruk umar moy leral aljana yep kon moy siraju ahli aljannati wala sirajul jannati mom moy umar ibn khattab mom moy ki tabax jak joju masjidul aqsa radiyallahu anhu yalla yalla may ko ngir man dem li gëna mak mom umar ibn khattab tabaxna joju jakka ak fi baye di bindé lettre bi mundu 1300 matna bobak legi jouné ak ñetti téméré at wab bid'an ak lu top wa sab'ina sanatan manam bu arab waxé bid'an moy ngay lim ba am ba luma juroom ñent néna jouné ak ñetti téméré at ak juroom ñaar fukki at ak lumatul fukki at bañ la ké jakka jé bi baye di bindi bi lettre matna ko ci at muy jakka jo xamne dañ ko wormalon ci lepp am magayam ak yalla barkel ko mom la wa israël lak lolou moy door bu metti bi wa israël door mbollem julit ni ci mbollem gox yi bi kharaj misra mudata sab'a sanawatin wa lam yazal musul deñ mundu zalika tarikh depuis bobu jamono musul deñ mom jakka joju umar ibn khattab tabak di haraman di ben barab buñu wormal lol ci l'islam mu mag lol ci xolum bolem julit ñi di barab bu yalla barké lol julit ñi di fa dem diko ziaré ci gox joggé ci gox yu nek aminan di bo xamné bu yalla may sécurité la muhtaraman di buñu wormal lol muqaddasan di buñuy selal lol bu selal lol buñuy selal lol rahmahuru bil isti'mar andak mbollem xex yi nga xamne amna yit nga xamne colonialist yi don nañ ko xex al musta'miruna al isti'mar moy colonialisme rahmahuru bil isti'mar andak xexu colonialist yi yeb alladhi yi nga xamne tatatara bi salib ahyanan leg leg day sutrulo bopam ci tuddé bopam na salib salib al ahmar xam nga ñi bon ñi kacior yi nga xamne dañuy wër réew yi di jéma not nit ñi di leen coloniser dañu tuddé seen bop tour yu bari yu wuté lool waye lool yépp dañ koy sutrulo diko mbubbo rek waye ben tour la rek wa israël la rek tatatara bi salib ahyanan leg leg dañuy tuddé seen bop di xawal nebutu ne ñom ñoy salib nan croix rouge nan ñoy croix rouge salibul ahmar melni ñu jog di jema def lu bax ci mbolem fu nit nek waye ñom rek la tur buñ mënta tuddé seen bop rek ñom la dañuy wëlbeete ko rek di jema sol mbubu yu ñuy masqué wo ci kanam nit ñi waye moy israël yoy moy ñooñu ak mbolem ñi leen jappalé rek nak ci ñom lañ bok wasta'alana bi'adwanihi ahyanan leg leg mu xamlé itam né mom moy non bu mag bi ahyanan akhar leg leg mu xamle ne moy non bi fess lol leg leg mu sutrulu jaare ko ci yenen bubu dugg ci bir dulit ni melni ñu jaxaso ak ñom ben nok ñom di len dimbalé tuddé bopam tur yoyu muy lakuto waye fu ngeen len mënta fekk ak ngeen len mënta gisé ñom wa israël rek la ak fuñu mënta nek ci goxé aduna bi wa inna israila israël bi ngeen xam bi iqdamiha ala hadhihi aljarima an nukra ci jëf ji nga xamne def nako muy tor bu maga maga mag bu bon lol barhanat min jadidin mu ngi feñalat layam ci walu gu bes bi annaha ni mom la yaliqu laha albaqa'u fil quds mu ngi wax nan mom yeyewul def ci quds place quds bobu masjidul aqsa def ay jëfam ba pare wëlbeete ko wat di lay ay layam waye ñun julit ñi nañ leen xam nañ leen xamé nañu xam seen jëf yi te xamni ñoy non li gëna mag nekkal l'islam ak julit ñi وليست باهل ان ترعى المقدسات موم دول كو ييو دي كو خامني دا فاي سام بربا بون فوك ني ناخ موك نيوم دا ناني فاي يوري دا ناني يوري مسجد الاقصى با ديفار كو با ليك كو كاي سام غير مو ام حرم بوبو مو ورا ام سي الاسلام بون كو فوك موك خامغا باني ديمي باي جيل فلسطين لاني غنا ييتيو موي مسجد الاقصى بوب نانكو موم نا نيوم ньоكاي ار ньоكاي سام واي مونول نيك موك duñu mukk ñukoy baxal fa innaha la ta'rifu ila al-rijsa wal-qubsa nañ xamne israël fa innaha naka mom wa israël la ta'rifu qamul ila rijtan ludul lu bon wal-qubsa ak lu ñaaw rek lu bon ak lu ñaaw rek la xam xamul dara lu rafet lu mara def kon du mom moy ki yeyo barab bobu nge sam ko mu def ak wurumam mu def ak amnam tan tuduna bonuk wa israël ne man moy ñi nga xamne la'anahu allah yalla rabb nako wa ghadiba alayhi ta yalla mere nako waja'ala minhum al-ghirada al-qirada yalla alak na len reub len def len ni ay golo wala tanasira ak ay mbam ko ak ay mbam yalla yag na di len alak lol ñom wa bani israël yalla def len wa abada taghut ñu jamu katu ay xaram rek ñu bon lañ yalla reub na len walu aynu rabbis nañ len itam ala lisani daawuda yalla defna yunus yalla daoud reub len ci lamignam wa isa ibn maryam itam isa ibn maryam reub na len ci lamignam kon yag nañ di am reubuk yalla lol duñu bax humuk lolou yalla dogal ci ñom wa inni naka man sha ibrahim la uhibu bi kulli almuslimina an yuhibbu wa yasnuha ala a'da'i llahi harban radi'atan man cheikh ibrahim mangi wax julit ñi ñep mangi xir julit ñi ñep ñom ñep ñi fexé ba taal ben xex bo xamne dañ koy xex ak wa israël muy xex bo xamne bi xex bu deugër lay doon xex bu tangalay doon ñu xex ko ak ñom mom dem mosul deñ di len xex te di len ñaanal fu mosa julé bay khutba mu ngi wax naan allahumma damir bani israël allahumma damir bani israël diko bamtu wat اللهم دمر بني اسرائيل ودمر كل قوه يملكها يملكها بنو اسرائيل دان نكو واخ لول يالا نغا الك اسرائيل يالا نغا الك اسرائيل يالا نغا الك مبولم دوله بو خامني وا بنو اسرائيل ام نانكو ديكو دوله و نдах سين دوله موم فونو كو امي ريك ci julit ñi lañ koy jëmele ngir lor leen wajihadan muqaddasan li tarbihim min hurumillahi nañ jihad ak ñoom jihad bu sell ngir dakaleen ñu genn hurumu yalla bobu wa an yuqati'u kull man lahu silatun bi isra'il nañu fexé itam ba dag suñu mbolem relation bo xamné am nañ ko kenn ko amanté ak wa isra'il buñ dag ñun suñu digënté ak isra'il rek waye nañ taxa ba képp ko amanté ak isra'il rek nañ dag suñu relation ak ñoom li mo taxon ngeen gis réew arab yi dag mbolem seen relation ak arab yi ak isra'il mbolem ñu amanté julit ñi itam def lu mel non gis ngeen jamono yi ñu ngi déllo relation yi waye ñëwon ñoom ci dembu jojje ci non wante julit ñi ñoy ñoom batay rek jubo ne ñok Palestine ñu yaakaar jubo amul ñoom duñu baax te duñu baaxal mukk li la soob yalla mu def ko bu ba yalla inde lu ko soobat imam mahdi feñ kana jamm delu ci imam mahdi yalla naka yalla ñewal andil ko mu andak doole jo xamne dañ ci doole wo ba l'islam ko wé koyam bi la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasulahu bay andina ben aya tek ko ci li mu wax ne la tajidu do fek muk qauman aw nit yu'minuna ñu ne dañuy gëm billahi ci yalla wal yawmil akhir yu'minuna billahi ñu gëm yalla wal yawmil akhir ñu gëm bis pen ci tam yuwaduna ñuy bëggante man ko xamne hada Allah wa rasulahu kuy non wante ak yalla di loranté yalla ak yoonentam do fekk mukk ñu gëm yalla ñuy bëggante ku mel non di jëf jëf yoyu li wara am rek moy non wante ak ñom ndax bañ yalla bañ yoonentam ne bëgg na julit ñi mënul am kon nañu fexé ba non wante ak ñom itam ta xamne li la yalla wax ci ñom la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasulahu faqad a'lanat qamlana isra'ilu banu isra'il al harba xex bobu ñu xex ala kulli muslimin xex bi ñuy xex ak mbollem julit ñi ñoom wax nañ ko mu fess lool fil alam ana xene seen xex bi ñuy jox xex ko mbollem julit ñi bal wa ala rabbil awalim li fi nekk xexatu ñu julit ñi rek waye borom binde fi sax lañuy mujj di xexal wa rabbil awalim ki borom binde fi ki borom adina yi sax lay mujj di xexal wa hadhihi al jarima bi tor ñom ñi def ko lan tamurra biduni iqabin abadan du nek mukk luy sax luddul mbugal bu re buy sax te du denc ñom dal na len wa isra'il lam taqum bi hadhihi aljara'im bid alislam buñ fogné ndax isra'il mom ak bopam rek mo taxaw ci jëf ju bon ji contre islam wal muslimina contre julini bi mufradiha ci mom ak bopam rek buñ ko fogné bal nañu xamne maaha and nak mom ci jijeuf kullu a'da'i al-islam mbollem nonu julit ñi rek mbollem nonu l'islam rek ñu ngi and ak israël ci jef jojo buñu bayyi ben rew nak mbollem ñi julit ñi dul julit di nonu l'islam ñoo ngi and ak israël ci bi xex kon buñ fonn ndax ñom rek la kon buñu xex israël buñu leen xex ñom rek mbollem ñu and ak ñom nañu xamne ñom lañu rek wa kulluhum mbollem ñom ñoo ñep di nonu l'islam bi hawlillahi ci katanu yalla yatasabaquna ñu ngi jitu wante ila masirin wahidin ñom ñep ben jublu way rek lañ bëgg ben jublu way rek lañ jublu ñom ñep wa huwa ta jublu way bobu al halaku wad dima insha allah ci katanu yalla ñom ñep dinañ mujji ci al kande jo xamne ci toroxtande bu fa sekk ba ñun julit ñu gis nañ toroxnañu lool rek mo meuna doon seen mujju way qala jalla min qa'ilin yalla mu magni wax na ne was samaa'i dhati raj'i wal ardi dhati sab'i innahu laqawlun faslun wama huwa bil hazli innahum yakiduna kaydan wa akidu kaydan famahilil kafirina amhilhum ruwaida yalla ngi wax tay geñ nan geñ na ci asaman dhati raj'i bi borom taw geñ na ci asaman fi soti ndoxam di taw taw bi dama ka delu ci jamono bu nek wal ardi geñ na ci suuf bi nga xamne dhati sab'i moy borom gantax gi ci sax ne innahu naka mom alquran la qawlun wax la jo xamne faslun day qajile deug ak ludul deug wama huwa bil hasli du chaxan de alquran du chaxan wax la juy qajile deug ak ludul deug ne innahum naka ñom yefari yeki doona dañuy fexé kaydan ay sen fexé wa akidu man yalla may fexé kaydan sama fexé kon nak sama hilil kafirina muñal len ñom yefari rek amhilhum ruwaidan muñal len dank rek di fet sen muj alako rek bay andi wat benen aya ci suratu shu'ara'i di wax ne wa ya'lamu alladhina zalamu ayyamun qalibin yanqalibun di set ñi nga xamne ño togn rek wa ya'lamu dana xel fe xam alladhina zalamu togn kat yi gaay yi nga xamne dañuy togn ayyamun qalibin ci ban mujj rek yanqalibuna lañuy wëlbeetiku mujj fa nañu fer rek fuñuy téré kon li bay bin nako xamle ko ñen ñoy wa isra'il xamali julit ñi lan moy baytul masjidul aqsa kon nañu deg ñen ñoy ñi ak ban moy barab bi ci bind lettre bi di ibrahima ñass latafallahu bihi amin yalna ko yalla may lutum kon lettre bu am solo ngi nañ ko deg ta xamna ñun ñu ngi jamono wante ak jamono bu nek nonu l'islam yi dekké ak ñom ci yenn quartier dekké ak ñom ci yenn rew nek ak ñom ci yenn continent ñogi nek ak ñom sax mané ba ci biir kër yi ñogi ñuy duggé ci walu bu nek dañu ñëwé ay émission ci télévision yi dañu ñu ñëw ci journaux yi mbolém walu ñu ngi ci ñëwé waye ñun nañu xam ñun ni ñuy doon alcorane nga ngi lérna nañu jang nañu xam nañu fonk suñu diina tam gënal ñu lépp li la bay di léral bëgg ñun ñu xam ñi ñuy doon yéne ñalla xamal suñu bokk sa jox ñu doolé l'islam ta ar ñu ci mbolém lor képp kuy nonu l'islam ak julit السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق قَالَ